Ölüm nedir? Ölüm, yok olmak demek değildir. Ölüm, ruhun bedene olan bağlılığının sona ermesidir. Ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ölüm, insanın bir halden başka bir hale dönmesidir. Bir evden bir eve göç etmesi gibidir. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri buyurdu ki, sizler ancak ebediyet, sonsuzluk için yaratıldınız. Lakin bir evden bir eve göç edersiniz. Ölüm mümine hediyedir, nimettir. Günahı olanlara musibettir. İnsan ölümü istemez. Halbuki ölüm fitneden hayırlıdır. İnsan yaşamayı sever. Halbuki ölüm ona hayırlıdır. Salih olan mümin ölüm ile dünyanın eziyet ve yorgunluğundan kurtulur. Zalimlerin ölümüyle memleketler ve kullar rahata kavuşur. Bir zalimin ölümünde söylenen eski bir beyt şöyledir. Ne kendi etti rahat, ne aleme verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Mü'minin ruhunun bedenden ayrılması, esirin hapisten kurtulması gibidir. Mü'min öldükten sonra bu dünyaya geri gelmek istemez. Yalnız şehitler dünyaya geri gelip bir daha şehit olmak ister. Ölüm her Müslüman için hediyedir. Bir adamın dinini ancak mezarı korur. Mezardaki hayat ise ya cennet bahçelerinde bulunmak veyahut da cehennem çukurlarında bulunmak gibidir. Ölüm haktır. Ölümden kurtulmak mümkün müdür? Elbette değildir. Kimsenin bir saniye bile yaşamaya elinde imkanı yoktur. Eceli gelen ölür. Bu vakt göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir andır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede mealen ecelleri geldiği zaman onu bir saat ileri ve geri alamazlar buyurulmuştur. Allahü Teala bir kimsenin ölümünü nerede takdir ettiyse o kişi malını, mülkünü, evladını bırakıp orada vefat eder. Allahü Teala bizim günde ne kadar nefes alıp verdiğimizi bilir. Onun bilmediği bir şey yoktur. İman edip hayatımız ibadet ile geçtiyse sonu saadet olur. Allahü Teala Azrail aleyhisselama buyurur ki, dostlarımın canını kolay al, düşmanlarımın canını güç al. İman sahiplerine bu ne büyük müjdedir. İmandan mahrum kalanlar için de ne büyük felakettir.